بسم الله الرحمن الرحيم كون يهدتي با او راديو من منتدى السلفي السلفي السلفي ام با كودارس تاتا با اجوزو ارانا ان اندرن ده دفتر لغة العربية بغير ناطقين بها برندلو لردك فرنسا توم ان de Medine. Wundu de musik pemeng makete be Muhammad Buria Jallu Hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا علما نافعا وانفعنا به. أيها المستمعون الكرام، في إذاعة منتدى السلفي أحييكم جميعا حيثما كنتم وأينما أنتم، قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمرحبا بكم في لقاء جديد في درسنا اللغة العربية لغير الناطقين بها. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. هاري مسبه جل بتدبه كراديو ميدن إذاعة منتدى السلفي أنفو أن هيوراماً دو هيوراماً دو دونان دون دو لن داما ستيك لك هكوري هنا أي جم هري إنجرني الله سبحانه وتعالى إنيما جمكو دين باوتي دونك دي هري دي ويلتانو بي كيبو بي دي قول دو فتن دين قول ودو دير بي fiyo be beydo nir hakkune mabbe ka diina madum ka gandal haray hiden fotta hande kadi insha Allah ta'ala ka darsu meden e deftere de andirden den ko fi arabu on noddirten den al-lughatu al-arabiyyatu li ghayri an-natiqina biha ad-darsu ath-thalithu darsu tammu'un wa ni baytum do ko andingol den hakkude piji didi inde wi'etende nakira e inde wi'etende ma'rifa ko wi'ete nakira ko inde de tawata inde wawi sakitanade piji bus sinde wolama inde wi'etende ma'rifa wala tawata ko hunde wotarende orondoto kafiro ani baytun sudu sudu kala sudu ainon al baytu sudundu ani nduda sudu kitabun daftare daftare kala daftare inna al kitabu daftare den si al on watama enakira on hande kala haray toddama qalamun inna karambol al qalamu karambol ngol jamalun ngeloba al jamalu ngeloba bam inna al qalamu karambongol maksurum ko helangol al babu bafangal maftuhun ku udditangal الولدُ بايكُمكم جالسٌ كجوديكم والمدرسُ جنوؤٌ واقفٌ هنا داري الكتابُ دفترٍ جديدٌ كهيرة كهسيدٌ والقلم كرمبونغول kadimu ko hingol. Al-himaru mbabbaban saghirun ko fandumba. Wal-hisanu puchungung kabirun ko njandungu. Al-kursiyu jullarendeng, jullarendeng, maksurun ko helande. Al-mindilu miswarunkum wasikhun utunukum. Al-ma'u ndiyandang baridun idam ubi. Al-qamaru lele wangal jamilun ingallaba. Al-baytu sudundung qaribun hindu atti. Wal-masjidu julir dendeng ba'idun hindu wu'iti. Al-hajaru hayrendeng saqilun hindu teddi. Wal-waraku kaydi jiddi ma kaydi rindi. Kono waraku no ya kaki no ya kaydiji. Kaydiji din ma kaki din khafifun hidi foygiti. Al-labanu kosamdang harun hidan wuli. Al-kamisu dolok te'on nazifun hinolabi. Se watani yilla ka al-un lati unfun. Dina oti firta kongo ngol koyo ototdo. Heni waladum haikum ala totaki donde. Sa ini nong al waladu ong hare koya totdo ina paikum kum. Handa kari konong warata edin dong konguli. Naam. Tamarin. Iqara. Jangi yo waktub. Winda ma'u dhabti masa awakhir kalimati sakitore kongudi arabi yeso do saini masjidun ko masjidu wa ta ka sakitoro al masjidu wonta masal gotal de tawde wonno al on o fotata e masjidin didi. Si al on nati masaden gotal yahay heddo ngala masjidun al masjidu al ma'u ma'un al baytu babun qalamun al qalamu al kalbu kalbun qamisun waladun alhajaru alwaladu himarun alhimaru alhisanu hisanun. Iqra waktub jangi ko kon yesdo kadi winda masa kadi ankadi ina al maktabu biro marun tabangal al maktabu tabangal maksurum gal hela hela al mudarrisu janno jadidun al qamisu doloke wasikhun turi al labanu qasam baridun المسجد مفتوح لأدتا الحجر كبير اللبن بارد والماء حار الإمام جالس والمدرس واقف القمر بعيد الوقت Al-mindilu miswarunkum nazifun. Imla. Imla il-faraga. Hibbini koko widdi yeso doh. fima yali ko hikkoto kon do bi wad'i harako ya awadu al kalimati al munasibati kongol yaada ngol e halaka min al kalimati taliyati di kongodi do suboda e der jamilun nulaba wasikhun nutudi maftuhun nuddita harun nuli saqilun nutiddi khafifun nuhayfi yatta gotun kale dido wada e yeso koy are koy yeso do kadi masalan al hajaru yatta kalimahun dowda adda do sa ndari atawai ko al hajaru saqilun do yadata al babu maftuhun yadata al qamaru ku jamilun yadata yumulu al waraqu ku khafifun yadata al mindilu ku wasikhun yadata yumulu al labanu ku harun undo winda tahida jogiti deftere den yeso maada madum wada e kayi imla il faragha yatta kay jonon idi jangoda bawo gaden hunjida adda yeso do imla hebbina al faragha ko weddi kon do fi mayde ko ko arta yeso do bi wad'i harako ya aw wad'u kalimatin munasiba da ba kongol yaade ngol idi kongudi do winda sitay hara darsuji feddi di hunjama di fama ma di dori welay fi masalan sa joni nadhifun dawa inde al mindilu nadhifun malu inna al-qamisu nadhifun maksurun dawa wiude al-qalamu maksurun malu al-kursiyu maksurun malu al-maktabu maksurun baridun dawa inde al-ma'u baridun qaribun dawa wiude al-baytu qaribun ba'idun dawa wiude al-masjidu ba'idun المدرس واقف الامام جالس الرجل الحجر كبير الكتاب قديم المدرس جديد الكلمات الجديده كونغو دي كيسي دين دو القمر ويدن لورندوم جديد هوند هسره qadimun hunde hinde ko hibbi wasikhun hunde tununde nadhifun hunde labunde harun wuli baridun ko bubi saghirun ko fandi kabirun ko jandi maftuhun ko uddita maksurun ko hela thaqilun ko teddi khafifun ku foygeti ku haifi jamilun ku laba waqifun mudari jalisun ino jodi tangini hare hande hatelo tewuni hauri do dudali insha Allah ta'ala dars bi ko to don do lan ninen wa dars do bi iznillah ta'ala. Naam. Naam. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Naam. Dudalika. Do jamil jiddan. Naam. Aywa vraiment. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Alaykum. Naam. Aray ko anoti mi don ni aray dars men on hande ko do woni hattude. En turki Allah azza wa jalla yobu kanyun janno be ben ko buri mojjude joddi. Famina enen kadi. Aray si dun don feji aray dem mari uditu gol dambugal si tawi wodi nderga ko fami naki bismillah tabaarak wa ta'ala be bangina nayen ko di on tigi honno wadande ko marana mun gandal aray non numero kanyon dui be aray ko 00224 620 41 46 amma kanyum suddi ben haray ko 00224 625 08 53 59. Naam, jazakumullahu khair. Radio men muntada salaf. o radio men muntada salafi salafi salafi. Naam ustad, minni ko adi goddo arde. Naam minni didi be addi ley ka kalimatul jadida do ha joni ko fi andugol ma'rifa nakira onne. Ah kanyum jokkondiri don. Aywa jazakumullah. Joni o don wa'a fuddoro yede e darsa aro yo wo. Ah naam ay mo mari tamarin di yeso. Ara yaade dum don hande kadi. Aywa inshallah. Inshallah. Re do ko jama wakki o to rewto boori nande. No wi eden non ko muqaddima nyanden ko haani kon hara ko e arabu nde yewtirte. Fi on hara neddo on de no gayno yande bi idrillah o waaway kanko tigi debre nade hore makko e yewtugol arabu. Kono nini hare ko firirantende firirin kalimaaji go derga ko fi yo welu fi andugol firo majji on neddanke on non so boori ni bi nini. Hawna kara ko juzu aranon do den tun fayda firugongol wadata sabu si kalima on o rewa mayum lawol labi didi labi tati hato nyina anda kay ka o fere si neddan ko boori ni non kadi si jumla en andi firo jumla on marra marlatayn salasa marrat anda kadi kala ka fottu den on jumla non den nastakani an tafsiriha fi waaw de briade yewtugol ka arabu tawdo won non andi den non si ko français joni jangeten do na janga fira siko angle kari wana janga fira arabon kari wake zalika dun do haray ino seedi e siko fiqhu ma dun tauhid ma dun ko nande mu e gande de tawata den haray firo gon gon don hitti derto do haray neddanke on koyo o waawu yewtirde hala arabu kan o jangiraka hara wana habbagul hafirane hare ko dun hadafo de defte do ko wala de muqarrarni ka jami'a islamiyya qismu shu'ba e makkatul mukarrama no neddanke jettete do hara o mara mustawa ka arabiyya de be formirta be ha be wawa yewtude arabo ma be nana ko yewtete kom be nata ka kulliyya idan neddanke so hay finale fi majje bi idhnillahi ta'ala sarti on ko yo buri darsu fa'ya do o jangamo so o fami firango buri na kalimaaji din ha hara ka fotto e din do wo bi iznillahi ta'ala sattantamo andugol firmaaji on kaneddo warino wo ndeno defte den jofoya si tay woni Allahu on haaji ndeno hewto en tata berenden inne en gaynire tawai neddan gon hebi fuddode mojjere ka arabu fi no fejjira na defte go hikki den no insha Allahu ta'ala are sai woni hauri ala lamba todo jamon no newna nayo rewto darso bi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment on jarama o tambi la bado ter galla za jalla wadu menen kadi golliti robe inshallah bono arai on tigi ndari do ni arai mi yal do hay goto addu do sual bayno arai tangi din ko duma ji seda are yazu nakta fi bi hadha al miqdar insha Allah are jango kadi leur goto jonge 8 euro bismillah lezni laita jazakumullah khair wa yakum assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam haray kono yo musibe gentibe are insha Allah wono tinir don ni ko do dars hande yanke jon woni hatude are programme on inshallah ko van duma juma on e asewe on e 8 heures bi idhnillahi tabaraka wa taala intirka allah azza wa jalla nafiren hada billahi tawfiq wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi salafi monofala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.